στα παραμύθια που λέγει γιαγιά. Κι όλα τέλειωναν κουφά. Τη μισή αλήθεια κρύβανε κι αυτά. Ψέμα που κυβερνά. Μάρα, μάρα, πήρες μια τρομάρα. Ήταν μια φορά που μπήκες καθαρά και ράγισε καθαρά. Η ώρα να ψυχοραγείς και να ρυθμούς ζωής, πρέπει να πεθάνεις και να αναστηθείς. Το τραγούδι είναι παραγγελία, γιατί έχουμε καλεσμένο σήμερα και καλώς ήρθατε και καλό μήνα και καλό Πάσχα. Ο καλεσμένος μας είναι ένας συγγραφέας. Το λέω αυτό να φύγουν όσοι είναι να φύγουν, γιατί τι νομίζουν συγγραφέας, ποιος ξέρει τι θα φαντάζεται. Αλλά είναι ένας νέος συγγραφέας σε ηλικία και για την ηλικία του πολυγραφότατος. Γιάννης Μακρυδάκης λέγεται. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Τα λέμε από το site, φιλοξενούμε άρθρα σου, μηνύματα που στέλνεις την ώρα της εκπομπής κτλ. Και θέλαμε να το κάνουμε καιρό αυτό και σε βρήκαμε τώρα, γιατί δεν έρχεσαι συχνά στην Αθήνα. Δεν μένεις στην Αθήνα. Είναι ένας συγγραφέας που δεν μένει στην πόλη. Γιατί είναι το πάρεργο η συγγραφή. Το κύριο έργο είναι η καλλιέργεια της γης. Αγρότης. Άρα αγρότης συγγραφέας. Αγρότης συγγραφέας. Στην εφορία τι είσαι, αγρότης συγγραφέας. Στην εφορία είμαι συγγραφέας με αγροτικό εισόδημα. Γιατί συγγραφικό εισόδημα. Ναι, υπάρχει αυτό και το αγροτικό είναι το δευτερεύον. Είναι κάπως ανάποδα στην εφορία. Παπάνε ανάποδα, δεν πειράζει, ας την εφορία. Μένει στοιχείο. Μένω στοιχείο σε ένα χωριό που λέγεται Βολισσός, στη βορειοδυτική μεριά του νησιού. Και ήταν επιλογή να μείνει εκεί. Δεν ήθελε την πόλη, τα καλά της πόλης. Ήταν επιλογή. Τα λούσα. Διότι στη Χίο μεγάλωσα και γεννήθηκα. Έφυγα, ήρθα στην Αθήνα κάποια χρόνια και όταν ξαναγύρισα πίσω πάλι στην πόλη της Χίου, μετά πριν από 3 χρόνια σκέφτηκα ότι θέλω. Ένιωσα, όχι σκέφτηκα, ότι θέλω να απομακρυνθώ κάπως από την πόλη και να ασχοληθώ λίγο με την πρωτογενή παραγωγή, με τα βασικά της, του διαβίου. Με τη γη. Να μάθω κιόλας. Ναι. Να μάθω αυτά που τα θεωρούσα δεδομένα ως τότε. Δεν ήξερες τίποτα από χωράφια, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα, όχι. Μα από θάλασσα κάτι σκάμπαζα, γιατί είχε μια βάρκα κάποτε ο πατέρας μου και κάτι ήξερα, παραγάδια και ψαρέματα. Αλλά από γη δεν είχα. Και τι είναι το πρώτο που κάνει κάποιος όταν μαθαίνει για τη γη? Όταν... Ο κακασμάς, πώς λέγεται αυτό, ναι, πώς θα σκάψουμε. Ναι, ναι. Μα παίρνεις ένα χωράφι, το οποίο μάλλον είναι παρατημένο χρόνια και ξεκινάς με το καθάρισμα του χωραφιού, από τα άγρια χόρτα, ας πούμε. Ναι. Και μετά σιγά σιγά με τους ηλικιωμένους ανθρώπους εκεί του χωριού να σου πούνε τι θα κάνεις, τι θα βάλεις, πώς θα τα βάλεις. Έχει άλλους νέους στο χωριό? Όχι νέους, έτσι, ανθρώπους. Έχει λίγους, αλλά δεν ασχολούνται με την... Με τη γη, λίγο ασχολούνται με τη γη. Έχει κάποιες αλβανικές οικογένειες που ασχολούνται με τις οικοδομές και με αυτά. Και οι περισσότεροι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι. Που... Ναι. Και είδαν ένα νέο παλικάρι να έρχεται εκεί και να τους ρωτάει οδηγίες, πώς θα σκάψω, πώς θα φυτέψω. Ναι. όταν έφτασα στο χωριό, το μόνο που με απογοήτευσε ήταν ότι δεν βρήκα τοπικούς σπόρους καθόλου. Δεν είχαν κρατήσει. Δούλευαν όλοι οι άνθρωποι με τα αγοραστά, με τα υβρίδια, ναι, από Ισραήλ που έρχονται από χίλια δυο μεριές. Αγοράζαν τα φυτά τους μικρά κάθε χρόνο και τα φυτεύαν στη γη και του χρόνου πάλι τα ίδια αγορά. Ενώ παλιότερα οι γεωργοί κρατούσαν το σπόρο και αναπαρήγαγαν τα δικά τους φυτά κάθε χρόνο. Και το κάνεις και εσύ αυτό τώρα. Και έψαξα σε άλλα χωριά γύρω-γύρω, βρήκα σπόρους και τώρα κάνω αυτό και δίνω και στους ανθρώπους. Είναι ντόπια, κανονικά, είναι χιώτικα. Ντόπια, κανονικά, ναι. Αγνά. Εγκλιματισμένα χρόνια. Στα... Με άιζο και τέτοια, πώς τα λένε αυτά. Οπότε αυτό κάνεις για αρχή. Να βρεις σπόρους, να έχεις ένα χωράφι και να. Και τι φυτεύεις εκεί τώρα. Φυτεύω πολλά πράγματα. Πάνω από 40 είδη φυτών κάθε χρόνο, όλη τη χρονιά. Τα οποία είναι για χρηστικούς λόγους. Ναι, για να τρώμε. Για να τρώμε. Να τρώμε. Γιατί έχουμε μια ντομάτες, αρχή. Ντομάτες, αυτά, μελιτζάνες. Μελιτζάνες, μπρόκολα, σπανάκια, λάχανα το χειμώνα. Έχουμε τα φρούτοδεντρά μας. Πατάτες, θυμάμαι, μου είχε στείλει ένα mail με τις πατάτες. Ναι, και φωτογραφία πώς ήταν η σπόρη στην αρχή και σε πόσες μέρες είχες και μέρες. Σε 103 μέρες, είπα να έρθει να φάμε. 103 μέρες, γιατί σε τόσες βγαίνει ακριβώς. Περίπου, 100, από 90 έως 120 η πατάτα βγαίνει. Δεν αγοράζεις τίποτα δηλαδή. Αγοράζω μακαρόνια και ρύζι. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να. Σούπερ μάρκετ, ναι, δεν έχω να πάω πάνω από 2,5 χρόνια. Δεν αγοράζω τίποτα έτσι συσκευασμένο. Που να χρειάζεται ανακύκλωση. Και προσπαθώ, ας πούμε, να δω πώς ήταν τα πράγματα λίγο πριν ο καπιταλισμός μας βάλει μέσα σε αυτό το πλαστό, ας πούμε, χρηματοοικονομικό κουκούλι και μας τα δίνει όλα έτοιμα, δίνοντάς μας το χρήμα και τούτο επιστρέφουμε εμείς πίσω για να μας δώσει απορρίμματα, μας δίνει. Καλοφωτισμένα όμως και καλογιαλισμένα. Ναι. Αν έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ, θα δεις ντομάτες φωτισμένες με φώτα από πάνω. Για αλυστερές τις τρως, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν έχει νόημα. Είτε φας ντομάτα, είτε ροδάκινο, σχεδόν η γεύση είναι ίδια. Δεν είναι όλα άχρηστα και άγευστα. Ναι, μπροστά στα παραδοσιακά. Πρέπει να ψάξεις πολύ δηλαδή για να βρεις κάτι φρέσκο εδώ στην Αθήνα, για την Αθήνα. Είμαστε παιδιά της πόλης, έτσι. Όσοι πήγατε τώρα, ο κύριος Πακουγιώτη δεν είναι αγρότης, είναι συγγραφέας, που πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στοιχείο και να μένει εκεί. Και εκεί γράφει τα βιβλία του. Τα βιβλία του τα εκδίδει ο εκδοτικός οίκος Εστία. Ναι. Πώς έχεις γράψει μέχρι τώρα? Έχω γράψει 7 νομίζω. 7. Και πόσο χρονών είσαι? Είμαι 42. 42. Και πότε ξεκίνησες το πρώτο? Στα 36. Δεν θυμάμαι. Μέσα σε 5-6 χρόνια. Ναι. Τώρα έχω κάνει μια στάση βέβαια στη συγγραφή, να ξαναφορτώσω σιγά σιγά. Ναι, λογικό δεν είναι. Είχα μαζεμένο, φαίνεται, πολύ πράγμα μέσα μου και το έβγαλα όλο μαζί με τη μία και τώρα κάνω μια στάση και αρχίζω και γεμίζω πάλι σιγά σιγά από τη γη τώρα. Κάνω τώρα ένα καινούριο τρόπο καλλιέργειας, φυσική καλλιέργεια, όπως από το Φουκουόκα τον Ιαπωνέζο που το εμπνεύστηκε και το παρατήρησε πρώτος. Και αφήνω τη γη χωρίς καμία επέμβαση και την παρατηρώ απλά. Μόνο βάζω σπόρους και φυτά. Και κάθε μέρα. Ενώ τι έκανες πριν? Ενώ μέχρι πριν έκανα. Έβαζα το τρακτέρ μέσα, το καθάριζα το χωράφι και ξανά από την αρχή κάθε χρόνο. Τώρα δεν καθαρίζουμε τίποτα. Αφήνουμε τη γη να παράξει μόνη της ό,τι θέλει. Κάνεις μια επέμβαση, βάζεις σπόρους εσύ. Ναι, μόνο βάζεις σπόρους και δίνεις νερό. Δίνεις νερό, ποτίζεις. Και δίπλα στους σπόρους που έχεις βάλει βγαίνει και κάτι από προηγούμενα. Ναι, βγαίνει και κάτι από προηγούμενα. Τα άγρια τα κόβεις χωρίς να τα ξεριζώσεις και τα βάζεις για εδαφοκάλυψη. Λειτουργεί όλο αυτό. Λειτουργεί. Δεν καλύπτουν τα άγρια αυτά που θες εσύ να βγουν. Κόβεις και τα αφήνεις για εδαφοκάλυψη για να γίνουν λίπασμα στα καινούρια. Είσαι από πάνω. Φυσική καλλιέργεια είναι η χαρά της παρατήρησης και της συμμετοχής μέσα στο χωράφι. Να είσαι και εσύ ένα πλάσμα μέσα στο χωράφι που βλέπει και που βοηθάει εδώ. Και πιο ξεκούραστο μου ακούγεται. Δεν καταναλώνεις ενέργεια βασικά. Ναι, όλο αυτό. Όχι γιατί μόνο ενέργεια σωματική και βενζίνης, ναι, πετρέλαιο. Ναι, όλα αυτά. Δεν αγοράζουμε γερμανικά μηχανήματα χορτοκοπτικών. Δεν υπάρχουν άλλα, μόνο γερμανικά. Συνήθως γερμανικά είναι αυτά που κυκλοφορούν. Υπάρχουν, αλλά όπου δεις τα χωράφια. Τα καλά είναι γερμανικά. Ποιο προϊόν σ' αρέσει να το βλέπεις να μεγαλώνει από όλα αυτά που βάζεις? Όλα είναι όμορφα. Αλλά τα πιο όμορφα είναι, ας πούμε, κάτι κολοκύθια το καλοκαίρι που τη μια μέρα είναι τόσα και τη νύχτα μεγαλώνει και την άλλη μέρα το πρωί τα βλέπεις τόσα. Σοβαρά. Και τι είναι έτοιμα. Που βλέπεις την ανάπτυξη. Σε τρεις μέρες μέσα. Ναι, βέβαια. Μεγαλώνουν γρήγορα. Πολύ. Βλέπεις την ανάπτυξη. Και βλέπεις την έννοια της ανάπτυξης και τι σημαίνει ανάπτυξη και τι μας λένε ότι είναι ανάπτυξη. Συγκρίνεις τώρα το κολοκύθι με την ανάπτυξη του Σαμαρά. Συγκρίνω την οικονομία, τη μοναδική οικονομία που είναι η οικονομία της φύσης, με την πλασματική, την πλαστή οικονομία που είναι η οικονομία των Harvard Πανεπιστημίων και των οικονομολόγων. Που έχουν βασιστεί όλα στον αέρα, στον τζόγο, στο ψέμα, στο δίθεν, στο τίποτα και το πληρώνουμε όλο αυτό. Ακριβώς. Και αυτό μάλλον πληρώνουμε τώρα. Και βλέπεις και στη φύση, την οικονομία της φύσης, βλέπεις ότι κάθε άνοιξη, ας πούμε, εγκυμονεί ένα φθινόπωρο και κάθε φθινόπωρο προϊονίζεται μια άνοιξη. Και αυτό το πράγμα έχει το πάνω του και το κάτω του, την κρίση του και την άνοδό του. Βλέπεις τα φυτά, τα δεντράκια που είναι ξερό κλαρί και μέσα σε μερικές μέρες την άνοιξη βγάζουν φύλλα, βγάζουν άνθος και βγάζουν καρπό. Ναι. Αυτό όλο το πράγμα είναι. Αυτό είμαστε και εμείς σαν άνθρωποι. Έτσι, που μελαγχολούμε, που ερωτευόμαστε, που είμαστε φυσικά πλάσματα. Και αυτό το έχουμε ξεχάσει επειδή μας κάνανε να το ξεχάσουμε. Και μας κάνανε άτομα ανταγωνιστικά μεταξύ μας. Ναι. Εμείς, ναι, τα φυτά έχουν περιοδικότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει μάλλον. Έχει και ο άνθρωπος. Έχει και ο άνθρωπος. Λέω, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει την ανθρώπινη υπόστασή μας. Γι' αυτό και τον διπλανό μας δεν το βλέπουμε σαν άνθρωπο, αλλά σαν ανταγωνιστή, ας πούμε. Έχουμε ξεχάσει και κάτι άλλο. Έχουμε ξεχάσει τα βασικά που χρειάζεται ο άνθρωπος σαν «ον» για να υπάρξει, έτσι ώστε να κάνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, την τροφή μας την αφήσαμε στα χέρια πολυεθνικών και μας δίνει ανήθικες είναι οι πολυεθνικές και κερδοσκοπικές. Και μας δίνει να φάμε αυτή η εταιρεία. Τα νερά μας τα δίνουμε πάλι σε χέρια πολυεθνικών. Σε λίγο θα δώσουμε και τα οξυγόνα μας. Θα μας πει ο Πρωθυπουργός, δεν έχω δυνατότητα σαν ελληνικό κράτος να σώσω τα δάση, να προστατεύσω τα δάση από τις πυρκαγιές. Θα τα δώσουμε στην τάδε εταιρεία να τα προστατεύει. Ναι. Και τάδε εταιρεία ιδέες. Θα πει, ναι, για να τα προστατεύω έχω κάποια έξοδα. Τι παράγει το δάσος, οξυγόνο. Αναπνέεις καλαμούκι, δίνε τόσα. Φορολογείται με κάποιο τρόπο. Θέλω να πω, είναι αυτά τα τρία, τροφή, νερό και οξυγόνο, που είναι τα τρία βασικά πράγματα για ένα ανθρώπινο πλάσμα να υπάρξει και μετά να σπουδάσει, να κάνει τα πάντα. Εμείς αυτά τα τρία μάθαμε από το καπιταλιστικό σύστημα ότι είναι δεδομένα και τα έχουμε αρκεί να έχουμε χρήμα. Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί αν μας κόψουν το χρήμα, μας κόβουν τα πόδια. Τώρα που κόβεται με κάποιο τρόπο, ναι, γίνεται μια απόπειρα επειδή έχει άλλη μια κρίση πάλι το γνωστό σύστημα, πολύ αγαπημένο σε πολλούς. Κόβονται και αυτά, περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Ή αλλάζουν στα σπίτια και αυτό φέρνει αναταραχές. Ο συγγραφέας είναι Γιάννης Μακρυδάκης. Το βιβλίο που είχα διαβάσει εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ και κατά τύχη γνωριστήκαμε μετά, ήταν «Ο ήλιος με δόντια», έτσι. Ναι, θυμάμαι, στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη, σε μια παρουσίαση, ναι, του βιβλίου σου. Διαδραματίζεται στοιχείο... Διαδραματίζεται στοιχείο, ναι, την εποχή του Μεσοπολέμου. Και φτάνει και στο Γερμανούς. Και βασίζεται και σε ένα ιστορικό γεγονός που ήταν ένα δυστύχημα εκεί. Μεγάλο δυστύχημα που προκάλεσαν οι Άγγλοι βομβαρδίζοντας ένα πλοίο του Ερυθρού Σταυρού μέσα στο λιμάνι της Χίου. Αυτό είναι το πρώτο σε πωλήσεις από τα δικά σου. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το τρίτο στη σειρά που βγήκε, ναι, και μάλλον είναι και το τρίτο σε πωλήσεις. Δεν ξέρω. Το πρώτο ποιο είναι? Το πρώτο σε πωλήσεις. Ναι. Νομίζω είναι το δεύτερο μου σε σειρά, το «Η δεξιά τσέπη του Ράσου». Ναι. Και ο «Ανάμεση Τενεκές» που ήταν το πρώτο που έγραψα. Και αυτό έχει. Αλλά επειδή όσο πιο παλιά είναι τα βιβλία, τόσο πιο πολλά έχουν πουλήσει. Λογικό, τα καινούργια βιβλία. Δηλαδή, και χρόνος, μου συλλάβει και χρόνος περισσότερο. Ναι. Τα γράφεις εκεί, στοιχείο, τα βιβλία. Όλα είναι γραμμένα στοιχείο, όλα. Πού είναι ένα συγγραφέα, κλείνεται εκεί στο γραφείο του, ένα ωραίο ξύλινο χαγιάτι, ξέρω εγώ, με ένα γραφείο. Έχει τη γραφομηχανή, αυτή η εικόνα είναι που θα πάρουμε εμείς. Όχι, αυτή. Αυτή είναι η Αγκάθα Κρίστη τώρα που είχα. Ποια είναι η εικόνα που... Η εικόνα είναι... δεν είναι συμβατική νομίζω, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τρία που είμαι στο χωριό, γράφω μόνο σε εποχές που δεν έχει κρύο, γιατί γράφω έξω. Γράφω στο χωράφι. Στο, ναι, χωράφι. Ναι. Έχω ένα καρούλι της ΔΕΗ που τυλίγουν τα καλώδια, σαν τραπέζι. Ναι. Και μια καρέκλα εκεί. Βάζω τον υπολογιστή μου πάνω στο καρούλι. Χύμα αυτό τώρα, ξεσκέπαστο. Ναι, μια κλιματαριά έχει. Μια κλιματαριά. Ναι. Και έχει ένα πηγάδι εκεί που ποτίζω και επειδή έχει το πηγάδι ρεύμα για την, ναι, μηχανή που βάζει την αντλία, βγάζω την αντλία και βάζω το λάπτο. Στο πηγάδι, στο το λάπτο. Στο πηγάδι. και γράφεις εκεί τα βιβλία. Έχω γράψει δύο βιβλία εκεί. Τα προηγούμενα τα είχα γράψει στην πόλη κάτω στη Χίο που έμενα, σε ένα σπίτι αστικό. Mm-hmm. Που νίκιαζα τότε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ας πούμε. Δεν μπορείς να γράψουμε στο σπίτι. Τώρα που είμαι στο χωριό, δεν μπορώ να γράψω στο σπίτι. Στην πόλη μπορούσα. Στην πόλη, ναι. Ναι, και σκέφτομαι τώρα αν είναι να γράψω κάποιο άλλο βιβλίο, να πάρω μια άδεια αγροτική και να έρθω στην Αθήνα να νοικιάσω ένα διαμέρισμα να γράψω. Ναι, γιατί με το καρούλι θα είναι και κουραστικό, φαντάζομαι. Σε ρουφάει η φύση, σε ρουφάει. Όχι, μ' αρέσει. Και οι ήχοι ακούγονται. Μόνο που ανεβαίνει η γάτα πάνω στο λάπτοπ καμιά φορά. Και που πατήσει την delete. Γίνονται. Τα σβήσει όλα. Γίνονται τέτοια ατυχήματα. Ναι. Η γάτα έχει όνομα. Έχω κάμποσες. Η γάτα που ανεβαίνει είναι ο γάτος, είναι ο Θωμάς. Ναι. Ο σκύλος υπάρχει. Ο σκύλος είναι ο Μάρτης, βέβαια. Ο Μάρτης, ναι. Ναι, και είναι και διάσημος. Γιατί? Ξέρουν τον Μάρτη που όλοι. Και... Περισσότερο από σένα, ναι, ανταγωνιστής. Περισσότερο από μένα, βέβαια. Να ο ανταγωνισμός και που κυρίως τα κορίτσια, ας πούμε, και κοπέλιτσες που γράφουν mail του. Ο Μάρτης, καλά είναι ο Μάρτης, τι κάνει ο Μάρτης. Προσπαθούν μέσω του Μάρτη να σε προσεγγίσουν. Όχι, δεν έχει. Τι να κάνω, να βγάλω από μένα. Συγγραφέας. Έχει περάσει και η εποχή που ο συγγραφέας θεωρεί το κάτι, ξέρεις, ναι, τι εννοούμενος. Και... Εδώ απαξιώσαμε όλα. Μα άμα έχουμε... δεις ποιοι είναι οι επώνυμοι συγγραφείς που πάνε στα πάνελ, δεν θες και πολύ. Τώρα μην μου βάζεις. Δεν σου βάζω. Δεν έχεις πάει ποτέ σε ένα πάνελ. Δεν την έχω πάει. Δεν σε έχουν καλέσει κάπου. Κάποτε κάποιες φορές με καλούν, τώρα έχουν μάθει ότι λέω όχι και δεν όχι για θέματα λογοτεχνίας. Για πολιτικά και για τα υπόλοιπα. Δεν βλέπεις τι γίνεται τα βράδια. Ένας πρετεντέρης, άμα σε καλούσε, δεν θα πήγαινες. Να σου πω, ξέρουν ότι δεν θα πάω και δεν με καλούν. Δηλαδή, έχω πει πολλά όχι. Τα πιο πολλά που λέω στη ζωή μου είναι όχι από αυτά. Και καταρχήν δεν έχω και διάθεση. Να... Δεν θες να κάτσεις δίπλα από το, με τον Βορύδη, με τον Προκόπη Παυλόπουλο, με τον πρετεντέρη, θα ήταν εμπειρία αυτό. Να πούνε ο συγγραφέας και να γράφει από κάτω συγγραφέας Γιάννης Μακρυδάκης. Ναι, ναι, ήταν, θα είναι μια εμπειρία, δεν λέω. Ναι, μοναδική μάλλον. Μοναδική. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Συγγραφέα έχουμε σήμερα εδώ, είναι Πρωτομαγιά. Θα πούμε τα εργατικά και τα του Πάσχα και του κλίματος αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Το σήμα της Ελληνοφρένειας. Ελληνοφρένεια και σήμερα, ειδική εκπομπή. Δεν έχουμε ούτε λαό, δεν έχουμε τους γνωστούς φίλους πολιτικούς που τόσο αγαπήσατε και εκλέγετε όσες φορές και να σας τους βάλουν μπροστά με μανία και φανατισμό. Έχουμε ένα συγγραφέα. Τόσο απλοποιός, δεν είναι όμως φυσιολογικός συγγραφέας, είναι και φίλος μας. Εκτός από το συγγραφέας, από αυτή την ιδιότητα. Μας είπε πριν πως ζει, έχει πάρει την απόφαση και ζει στη Χίο. Εκεί γράφει, εκεί λειτουργεί, εκεί μεγαλώνει. Εκεί γεμίζει το μυαλό, δεν λέω μπαταρίες, είναι συνηθισμένη φράση συνέχεια. Εκεί γεμίζει με ιδέες και εκεί τις βγάζει και όλες τις ιδέες στο χαρτί. Σήμερα είναι Πρωτομαγιά, απεργία, ναι. Όπως είναι το επίσημο. Μεταφέρθηκε. Η απεργία ή η αργία μεταφέρθηκε. Δεν μπορώ κάτι... αυτά τα χάνω λίγο, ναι. Μεταφέρεται, είναι και στο κέντρο της Μεγάλης Εβδομάδας. Το κίνημα προχωράει, είσαι αισιόδοξος. Προχωράει, αισιόδοξος... Με την αισιοδοξία έχω ένα θέμα, γιατί και ο καταναλωτισμός τη χρησιμοποιεί πολύ την αισιοδοξία για να κάνει έτσι, οι καταναλωτές shopping therapy και αισιόδοξους. Χαρούμενους ανθρώπους. Ναι. Και επειδή δεν μπορεί με άλλο τρόπο να τους κάνει χαρούμενους, σου λέει πήγαινε κατανάλωση, θα γίνεις χαρούμενος με αυτό. Αλλά αυτό φέρνει θλίψη πάντα. Αυτό φέρνει θλίψη, ναι. Πάντα, είναι αποδεδειγμένο. Όταν τον τελευταίο χρόνο που βγαίνω πολύ περισσότερο από το χωριό και πηγαίνω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για εκδηλώσεις περί των βιβλίων. Έχω αρχίσει και αναθαρώ, πώς να το πω έτσι, έχω ελπίδα, διότι βλέπω καινούργιους νέους ανθρώπους κυρίως, που γίνεται μέσα τους μια διαδικασία βουβής και σιωπηλής επανάστασης. Δηλαδή, ξαναέρχονται κοντά στις πραγματικές αξίες που είχαμε τόσα χρόνια απαξιώσει τελείως και θεοποιήσει το χρήμα. Ναι. Και αυτό είναι θετικό. Είναι αρκετό όμως. Ναι, για όλα αυτά που και γίνονται. Επειδή γίνεται μέσα τους αυτή η διεργασία, κάνουν και δράσεις. Βλέπεις στη Μεγαλούπολη εδώ στην Αθήνα κάνουν δράσεις αλληλεγγύης. Υπάρχουν πολλές ομάδες. Πολύ... Στις πιο μικρές πόλεις, που είναι και πιο κοντά στη γη και στη φύση, κάνουν άλλου είδους δράσεις, όπως διαμορφώνουν οικοκοινότητες, ετοιμάζονται να ζήσουν μια καινούργια είδους κοινωνικοποίηση. Αυτά υπάρχουν, όντως τα διαπιστώνω κι εγώ. Και είναι ωραία. Νομίζω ότι. Λαμβάνει η χώρα μια μεταβατική περίοδο σε αυτή τη στιγμή, ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο που θα φέρει κάποια στιγμή μια αλλαγή στο σκηνικό όλο επειδή θα έχει αλλάξει ο καθένας μέσα του. Δεν έχουμε αργήσει. Δεν χάθηκε χρόνος τότε στην αρχή των μνημονίων. Ναι, χάθηκε, χρόνια, αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον άνθρωπο. Που, δεν κατηγορώ. Ναι, ότι χάσαμε χρόνο και φταίμε σε κάτι. Μας ήρθε ξαφνικό, μας ήρθε μια... σε περισσότερο κόσμο, έτσι, δεν μιλώ τώρα. Π.χ. προσωπικά είχα νιώσει την απαξίωση και την κρίση των αξιών πολλά χρόνια πριν. Και το περίμενα ότι θα φτάσει και σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι το περίμεναν όλοι, τους ήρθε απότομο. Και σιγά σιγά τώρα είναι σαν το κοτόπουλο που ξεζαλίζεται όταν φάει στο κεφάλι μια... Και θα σηκωθεί το κοτόπουλο σηκώνεται, και θα κάνει ναι, τα σηκώνεται, σηκώνεται, ήδη σηκώνεται. Δηλαδή έχω επισκεφθεί φέτος πάρα πολλές πόλεις από την Κομωτινή μέχρι την Κρήτη και βλέπω ότι στέκονται στα πόδια τους άνθρωποι και βοηθούν και τους διπλανούς. Και πάμε σε μια άλλη μορφή κοινωνικοποίησης σιγά σιγά. Έχουν διάθεση να αλλάξουν κάτι ή μόνο εξαντλούνται στην αλληλεγγύη και ανακαλύπτουν κάποιες αξίες? Ναι. Γιατί μόνο αυτό δεν ξέρω αν φτάνει. Ανακαλύπτουν τις αξίες, τις καλλιεργούν τις αξίες, τις βάζουν πρώτη προτεραιότητα. Επανάσταση θα κάνουν, ναι. Επανάσταση κάνουν αυτοί οι άνθρωποι θυμιώ. Τέτοια, εγώ θέλω κι άλλοι. Μόνο αυτοί. Νομίζω ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή και η επανάσταση θα γίνει έτσι. Ήδη έχουμε νεκρούς. Πού θα μπουκάρουμε. Ήδη έχουμε νεκρούς από την επανάσταση. Δικούς έχουμε, ναι, ναι. Αν λίμωνο θα έχουν οι άλλοι. Η από εδώ πλευρά έχει όντως. Η από εδώ πλευρά έχει νεκρούς από την Επανάσταση. Αθόρυβα και χωρίς να τους προσέχει κανείς. Και... επειδή αυτή η Επανάσταση θα είναι ποιοτική Επανάσταση και θα αλλάξει το τοπίο έτσι πολύ τρυφερά και απλά, ναι. Επειδή θα έχουμε αλλάξει όλοι μέσα μας, τα θύματα από την άλλη πλευρά θα είναι θύματα του εαυτού τους στο τέλος. Δηλαδή θα έρθει η βιολογική ώρα του θανάτου και θα πληρώσουν εκεί. Την τελευταία στιγμή. Μα ήδη πληρώνουν, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι απαξιωμένοι, δεν μπορούν να πάνε σε μια ταβέρνα, τους κυνηγάμε. Δηλαδή, ναι, ο Πάγκαλος για παράδειγμα, ούτε ένα μπάνιο στην λίμνη της Βουλιαγμένης δεν μπορεί να κάνει. Τον είπε ο άλλος Γάιδαρο, ναι, ναι, τον πήγε στην αστυνομία, του έκανε μήνυση. Ναι, ναι. Απλά... είναι μια εκδίκηση. Απλά νομίζω ότι δεν θα είναι τα πράγματα όπως κάποιες ιστορικές επαναστάσεις. Θα είναι αλλιώς. Και ήδη και το Facebook που λέμε όλοι ότι μπαίνουν μέσα και κάνουν επαναστάσεις στο Facebook και μετά τελειώνουν, ηρεμούν. Νομίζω ότι και εκεί παίζει ρόλο. Θα το δείξει πολύ γρήγορα ότι αυτά τα λόγια που γράφονται είναι σπόροι και μπολιάζουν ανθρώπους καινούργιους μέσα από το Facebook. Εμένα μου αρέσουν τα μοντέρνα, αυτά που λες, δεν το συζητάμε και είναι ωραία αυτά και ζητούμενα, αλλά δεν νομίζω ο αντίπαλος εισαγωγικά να αφήσει. Να του πάρεις αυτό που έχει στα χέρια του. Ίσως να επαναπαύεται που μέσα από τα μοντέρνα νιώθει κάποιος κόσμος ότι εκτονώνεται. Ναι, και μας πολεμούν πάρα πολύ δεικτικά σε αυτό που λες. Μας παίρνουν τη γη μας, τα νερά, τους σπόρους, απαγορεύεται η καλλιέργεια των σπόρων. Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι της Επανάστασης. Ναι. Και πάνε να πιάσουν και αυτά τα πόστα. Αλλά δεν ξέρω, ο πλανήτης είναι πεπερασμένος. Δεν μπορεί ο καταναλωτισμός να είναι άπειρος. Αυτό. Πρέπει ναι. Ο κύριος Τουρνάρας και ο κάθε κύριος Τουρνάρας να το σκέφτεται κάθε μέρα. Νομίζω δεν το σκέφτονται. Όπως ναι. Και σε άλλες κρίσεις δεν τους νοιάζει, δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται αν είναι πεπερασμένος ο πλανήτης. Παράγουν, δεν έχουν μετά τι να τα κάνουν. Ναι. Γεμίζουν ράφια εργοστάσια, αποθήκες και έτσι γεννιούνται οι κρίσεις. Έτσι είχε γίνει η προηγούμενη που οδήγησε σε πόλεμο. Μπουκώνει. Και κάπως έτσι εξελίσσεται και αυτή με άλλους όρους βέβαια, με τα προϊόντα, σκέψου τα ερτζίδικα. Ότι από το 2008 ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που ο πλανήτης απέκτησε αστικό πληθυσμό περισσότερο από τον αγροτικό. Ναι. Μπούκωσε το σύστημα. Και αντί να πάμε λίγο πίσω, πηγαίνουμε συνέχεια προς τα εκεί, προς το χειρότερο. Το 2011, η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η Κίνα έχει πληθυσμό αστών 50,4%. Περισσότερο από τους αγρότες. Από τους αγρότες. Άρα σημαίνει ότι κάπου πάμε στραβά. Διότι ένας αστός, δεν κατηγορώ καθόλου τον τρόπο ζωής, δηλαδή τους ανθρώπους που τους έχουν φλωμώσει στο ψέμα και τους έχουν παραπλανήσει και κάνουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά θέλω να πω μόνο το εξής, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα. Ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη, από την ώρα που θα ανοίξει τα μάτια του το πρωί μέχρι την ώρα που θα τα κλείσει το βράδυ, καταναλώνει φυσικούς πόρους και ενέργεια. Και δεν κάνει ούτε 1% αναπλήρωση αυτών των πραγμάτων που καταναλώνει. Λόγω συνθήκων ζωής. Ενώ ναι. Παλιότερα και τώρα οι άνθρωποι που ζουν έξω κάνουν λιγότερη κατανάλωση φυσικών πόρων και περισσότερη δουλειά αναπλήρωσης. Αλλά δεν φτάνει από αυτούς μόνο, αν οι περισσότεροι στον πλανήτη είναι αστεί. Και πατάς ένα διακόπτη χωρίς να έχεις την αίσθηση του πού παράγεται αυτό το ρεύμα και τι χρειάζεται για να παραχθεί, αλλά η μόνη σου συνέστηση είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ναι. Εμείς ζητάμε τώρα να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να τα συνειδητοποιούμε. άπειρα προβλήματα, πολλοί κόσμος, σε ρυθμούς άλλους. Ναι. Γενιές έχουν μεγαλώσει έτσι. Εσύ έρχεσαι τώρα, μας φέρεις έναν άλλο λόγο φρέσκο, όπως και ο αέρας της Χίου. Δεν είναι εύκολο να τα συνειδητοποιήσει κάποιος. Ναι. Πατώντας το διακόπτη, τι παίζει και τι γίνεται. Εύκολο, δεν είναι. Και εγώ είμαι ένα παιδί της πόλης, αστική κοινωνία του Αιγαίου, πλήρως η Χίος. Και πριν από 3 χρόνια που βγήκα παραέξω και είδα τον καπιταλισμό και τον καταναλωτισμό από το περιθώριο, άρχισα να σκέφτομαι σιγά σιγά. Και επειδή τα σκέφτομαι και τα νιώθω, λέω να τα πω για να μήπως βοηθηθεί κάποιος άλλος άνθρωπος. Και γι' αυτό έχουμε εδώ. Γιάννης Μακρυδάκης λέγεται ο κύριος Πακούτη, είναι συγγραφέας, να το πω άλλη μια φορά, επειδή μπαίνετε διάφοροι στην ακρόαση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μέρος σε λίγο. Κόντρα τον καιρό, Χαΐνιδες είναι. Εσύ τα έχεις διαλέξει και το προηγούμενο τραγούδι που ήταν άσημος και αυτό. Και αυτό, ναι. Ο Ακροβάτης είναι τούτος. Τα ακούς αυτά εκεί, στοιχείο. Ναι, ναι, έχεις επαφή με μουσική. Έχω, ναι. Δεν είσαι από κόσμος, μην νομίζεις κάποιος. Έχεις επαφή με Facebook, Ιντερνετ κτλ. Δεν θα μπορούσα τώρα ένας σύγχρονος άνθρωπος να ζει. Τηλεόραση βλέπεις? Τηλεόραση δεν έχω εδώ και 18 χρόνια. Δεν έχεις τηλεόραση. Δεν έχεις τηλεόραση. Από το 1990. Πού τον φέραμε? Δεν έχω. Χωρίς τηλεόραση. Και πώς μαθαίνεις τα νέα? Διαδικτυακά. Δεν βλέπεις Τρέμι? Δεν είσαι σοβαρός, μου φαίνεται. Να σου πω ότι δεν θα τη γνωρίσω κιόλας αν τη δω στην τηλεόραση. Δεν θα γνωρίσω την Τρέμι. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι, πρέπει να τελειώσει η εκπομπή εδώ. Τελειώνουν όλα. Δεν έχει νόημα η συζήτηση. Υπάρχει ένας Έλληνας που δεν ξέρει την Τρέμι. Την ξέρω σαν όνομα, ρε παιδί μου. Περιέργεια δεν έχεις να την γνωρίσεις? Όχι, δεν έχω. Εντάξει, έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι αυτή η φάτσα, αλλά έχω να τη δω πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό είναι έσχος. Τον Πρετεντέρι? Τον Πρετεντέρι τον έχω στο μυαλό μου πως είναι, ναι. Αλλά δεν, ούτε ξέρω πού κάνουν εκπομπές, τι εκπομπές κάνουν, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με τηλεόραση. Καλό ακούγεται αυτό, γενικό σε μάτια που τα βλέπουμε και για λόγους δουλειάς. Καλό ακούγεται. Τώρα μεγάλη εβδομάδα. Έχεις, σε πιάνει κάτι όπως πιάνει τους περισσότερους? Η άνοιξη με πιάνει βασικά. Επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα. Και γι' αυτό βέβαια και ο χριστιανισμός θα κάνει έτσι τη μεγάλη εβδομάδα την άνοιξη. Είναι μια, αυτά τα απογεύματα κατά τις 6-7 η ώρα του Πάσχα, της Πασχαλιάς. Ναι, ναι. Και καμιά φορά ακούς και την καμπάνα και γλυκένει η ψυχή σου. Και έρχεται Νικολάελο μαζί. Και ας μην είσαι και χριστιανός. Όντως, ναι. Είναι όμορφη η εποχή. Δεν πιστεύει ένας συγγραφέας στο Θεό? πιστεύει στο Θεό που είναι μέσα μας, που είναι μέσα στα φυτά, μέσα στα ζώα, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά όχι σε εκκλησίες και σε εκπροσώπηση του Θεού στη γη και τέτοια. Άλλωστε, εσύ βλέπεις το δημιούργημα του Θεού κάθε μέρα και το βλέπεις όπως μεγαλώνει. Συμμετέχεις και εσύ που είσαι και εσύ δημιούργημα του Θεού. Οπότε... Ναι, βλέπεις και τη ζωή, βλέπεις και το θάνατο, βλέπεις ότι ο θάνατος ξαναγίνεται ζωή. Είναι... Ενώ εμείς πάμε και αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν το βλέπουμε έτοιμο, το παίρνουμε, πάνω στο ξανά, το τρώμε. Εσύ το βλέπεις από το μηδέν, πώς μεγαλώνει και πώς. Είναι το θαύμα της δημιουργίας. Χωρίς να το θέσεις, είσαι κοντά στο Θεό. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν είμαστε κοντά. Θέλει προσπάθεια ακόμη και γι' αυτό. Στην πόλη θέλει προσπάθεια για τα πάντα. Να κρατηθεί σοβαρός, συνεπής, υγιής. Ήρεμος. Το υγιής που λες είναι και δύσκολο στην πόλη, γιατί σε αναστρέφεσαι με πολύ κόσμο. Ενώ στο χωριό το πολύ πολύ να πάθεις καμιά αμελίγκα, ας πούμε, από το φυτά. Δεν παθαίνεις κάτι παραπάνω. Τι άλλο να πάθεις όντως. Δεν ρίχνεις τη σκόνη εκείνη που ρίχνεις στα λουλούδια. Αυτά τα οικολογικά τα βιολογικά. Μπράβο, ναι, κάτι που ρίχνουν. Σαπούνι πράσινο λιωμένο σε νερό και ινόπνευμα. Για αυτές τις... Τα έχεις μάθει. Βέβαια. Από τους χωριάτες, από την παράδοση των. Ρωτάς, με αφήνεις. Έχετε και, από ό,τι ξέρω και με ενημέρωνες, δεν είσαι μόνο κυκλισμένος στο χωράφι και γράφεις, ασχολείσαι και με την προστασία του νησιού, απόπειρες επιχειρηματιών να εισβάλλουν στο νησί και να το διαλύσουν. Έχεις μια τέτοιου τύπου αγωνία, από ό,τι ξέρω. Αυτά τα είχα πάντα και τα συνεχίζω. Και κυρίως τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε εκείνο το θέμα που έχει σε όλη την Ελλάδα την νησιωτική με τις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες. Που έχει μοιράσει. Έχουν βάλει στοιχείο. Δεν έχουν βάλει, αλλά υπάρχουν οι σχεδιασμοί για να μπουν σε Χίο, Λέσβο, Λίμνο, που κάνουν τα νησιά, τα μετατρέπουν ολοκληρωτικά σε εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος. Και αντιδρούμε σε αυτό. Έχουμε κάνει. Ξέρεις, πολλοί κόσμος νομίζει ότι αυτό είναι πολύ καλό. Οικολογικό, καταρχήν, εκμεταλλεύεις τον αέρα. Δεν έχει σταθεί κάποιος δίπλα του ή να το δει στις βουνοκορφές πόσο χαλάει το τοπίο. Εγώ έτυχε να ήμουν κάποτε διακοπές και ήταν στα 200 μέτρα. Ξέρεις πώς ακούγεται το βράδυ. Συνέχεια. Αυτό χαλάει όλη την ηρεμία που πας να βρεις ένα τέτοιο. Ναι. Συν το φως που φαίνεται πάντα, τα φωτάκια για τα ελικόπτερα, αεροπλάνα. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει τελείως το τοπίο. Και να πούμε βέβαια. Και γίνεται τρομακτικό. Όχι απλά αλλάζει, γίνεται τρομακτικό. Και να πούμε βέβαια και το τι περιβαλλοντικό κόστος έχει μέχρι να τοποθετηθούν αυτά που ρίχνουν κάτω βουνά, ανοίγουν δρόμους, πλατείες, τσιμέντα. Και είναι βέβαια και αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι και τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, το ενεργειακό τους κόστος για να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν, το ενεργειακό ισοζύγιο με τα όσα χρόνια θα ζήσουν και θα παράξουν ρεύμα, είναι αρνητικό. Δηλαδή, αν δώσει χ ρεύμα στα 20 χρόνια ζωής, θα έχει καταναλώσει 105% του χ για να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει. Ως άνθρωπος εσύ της φύσης και της γης, πώς αλλιώς προτείνεις να έχει ρεύμα χ, ως με πετρέλαιο? Εμείς πάντα προτείναμε τις ΑΠΕ, αλλά όχι τις ΒΑΠΕ, όχι τις βιομηχανικές ΑΠΕ. Μικρότερης κλίμακας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Στα σπίτια μας, πιο ανθρώπινα πράγματα, να μην χαλάει πόλεις. Το τοπίο. Και... αυτό, ναι, όχι να ρίξουμε τα βουνά κάτω για να βάλουμε ανεμογεννήτριες, ούτε να βάλουμε ανεμογεννήτριες δυσθεώρατες που η κλίμακα ενός νησιού δεν μπορεί να τις υποστηρίξει. Και φαίνεται ένα νησί και φαίνεται σαν να έχει ένα κατάρτι πάνω. Ναι. Υπάρχει και το τοπίο, η έννοια του τοπίου. Δεν θα χαλάσουμε τα πάντα για να. Είναι η νέα τάση και αυτό θεωρείται ανάπτυξη. Ναι. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι όχι ανάπτυξη. Όχι μόνο, Θύμιο μου, έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια κάνει συνώνυμο της λέξης ανάπτυξη τη λέξη γιγαντισμός. Ό,τι γιγαντώνει, ό,τι μεγεθύνει, το λέμε ανάπτυξη. Και ό,τι φέρνει γρήγορα λεφτά. Ναι. Συνήθως αυτό φέρνει, γιατί είναι καιρός να πάμε στην αποανάπτυξη πια. Στη σμίκρυνση. Χωρίς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε περάσει από την ανάπτυξη τη μεγάλη όπως την εννοούν αυτοί. Ευτυχώς ίσως οι μερικά. Ευτυχώς. Με φαινόμενα αυτά που τα συζητάμε συνεχώς όλοι μας και είναι καινούργια για μας, κυρίως εδώ στις πόλεις, Χρυσής Αυγής, ακροδεξιάς, φασισμού, εκφασισμού της κοινωνίας που είναι νομίζω χειρότερο και από την Χρυσή Αυγή αυτή καθεαυτή. Πώς το βλέπεις εσύ εκεί με την ψύχρεμη ματιά του? Βλέπω ότι ο φασισμός είναι το τελευταίο αποκούμπι του καπιταλισμού που ψυχοραγεί αυτού του συστήματος, ας πούμε, που βρίσκεται σε κρίση και βγάζει πια το τελευταίο του όπλο, το τελευταίο του μπαστούνάκι για να σταθεί, που είναι ο φασισμός. Εντάξει, άνθρωποι που χρήζουν βοήθειας και μόρφωσης είναι όλοι αυτοί. Όσοι επιλέγουν ένα τέτοιο τρόπο δράσης, ακριβώς αυτό, γιατί ναι, αν είχαν τη δυνατότητα δεν θα έφταναν σε τέτοιες αποφάσεις, τέτοιο τρόπο σκέψης. Αυτοί που, είναι, που έχουν αυτή τη δράση νομίζω ότι στερούνται απλών γνώσεων. Δηλαδή ιστορίας και γνώσης του εαυτού. Θέλουν να μην εκφράζονται με βίαιο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Εγώ τώρα εκεί που είμαι δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχετε εκεί. Αν υποψιάζομαι κάποιους ανθρώπους στο νησί που μπορεί να είναι αυτής της κατηγορίας, νομίζω ότι είναι θύματα και όχι θύτες. Είναι θύματα της αμορφωσιάς και ενός συστήματος που τους έχει γρανάζια και τους καθοδηγεί. Ναι. Μπορούν όμως να κάνουν πολύ κακό κάποια στιγμή. Μπορούν να κάνουν πάρα πολύ κακό. Όπως έχει δείξει ιστορία σε άλλες χώρες. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται από την αριστερά και από τους ανθρώπους τους αριστερούς. Νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι και τσατιζόμαστε, οργιζόμαστε, μπορεί να βρίζουμε, μπορεί να λέμε χιλιαδιό για αυτούς όλους. Αλλά με μια πιο ψύχρεμη ματιά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο προσέγγιση. Λίγο προσέγγιση για να, έλα ρε φίλε, να συζητήσουμε. Σκεφτόμουν προχθές, πήγα στην εφορία να δώσω το 50 που πάω και δίνω κάθε δύο μήνες που μου στέλνει ο υπουργός το μπιλέτ. Τι έχω... δίνει στην εφορία και είναι πενιντάρικο. Τίποτα, μου λένε δώσε ό,τι έχει. Διακανονισμός και καλά. Άτυπος μου. Μου είπαν οι υπάλληλοι. Ναι. Εδώ δίνει ό,τι έχει. Και πας και δίνει ένα πενιντάρικο. Και πάω και δίνω ένα πενιντάρικο. Λέω, είχα ένα φίλο που πήγαινε κάθε Σάββατο. Αυτά κάνει και ο Στρουνάρας τραβάει τα μαλλιά του. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και έξω από την εφορία βρήκα ένα φεϊβολάν τη Χρυσή Αυγή ασυχείο. Και έλεγε τα γραφεία ανοίγουν την τάδε μέρα, τάδε ώρα. Μόνο μια μέρα τη βδομάδα για ένα δύο ώρο, ξέρω εγώ. Και είπα να πάω μια μέρα, να δω, να τους πω, να μπω μέσα, να πω, μάλιστα, να συζητήσουμε. Ωραία. Θα με διώξουν, καλά δεν που σου έχουμε τη συνέντευξη εδώ, δεν θα πάθεις κάτι φαντάζομαι. Όχι. Αλλά έτσι όπως το λες, να πάμε να τους μιλήσουμε και τα λοιπά, είναι σαν να τρακάρεις στο δρόμο δύο αυτοκίνητα, να βγεις εσύ πολύ ήρεμος και ο άλλος να έρθει κατά πάνω σου με μπουνιές. Αυτή την εικόνα μου δίνεις τώρα εσύ. Ναι. Ότι έλα φίλε να μιλήσουμε. Μπορεί να, να είναι και έτσι. Νομίζω δεν γίνεται. Μπορεί να είναι και έτσι. Κυρίως εδώ στη Μεγαλούπολη που είναι οι άνθρωποι, δεν είναι όπως στην επαρχία που υπάρχουν και άλλες. Πιο ήρεμη ζωή και άλλες. Ναι, εντάξει. Και πιο γνωστή και πιο μικρή κλίμακα. Αλλά τι υποστηρίζουμε εμείς ως αριστεροί άνθρωποι. Ότι δεν υποστηρίζουμε τη μόρφωση και την χειραφέτηση. Πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να τους φάξουμε εμείς να γίνουμε χειρότερα από αυτούς. Όχι βέβαια. Και ότι μαζικά και κοινωνικά θα αντιμετωπιστεί το θέμα για να μην έρθουμε στις σφαγές. Αυτή είναι η προσπάθεια του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο του αριστερού, πολύ περισσότερο του αριστερού. Για να μην φτάσουμε εκεί, επειδή έχουμε φτάσει στο παρελθόν πολλές φορές, όχι και εμείς εδώ και σε άλλες χώρες, δεν είναι καινούργια αυτά που ζούμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι καινούργια. Γίνονται ακριβώς τα ίδια που έχουν γίνει με τις αναλογίες, βέβαια, σε άλλες δεκαετίες. Για να μην φτάσουμε εκεί, ξεκινάμε με όλα αυτά που λέμε. Διαπίστωση, ιστορία. Κάποιος που έχει ταξιδέψει στην Ευρώπη δεν λέει τέτοια. Δεν μπορεί να λέει ότι η Αθήνα είναι γεμάτη μετανάστες όταν όπου και να πας είναι έτσι η Ευρώπη. Βέβαια, τι βέβαια, να κάνουμε. Καλώς κακώς έτσι είναι. Όταν γίνεται βομβαρδίζεται το Αφγανιστάν, η Συρία, δεν θα πάνε κάπου αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους κλείσεις. Θα φύγουν. Εν τω μεταξύ είμαστε και ένας λαός που ήμασταν πρόσφυγες οι ίδιοι. Ναι. Και γινόμαστε ξανά τώρα. Φεύγουν οι νέοι, δεν φεύγουν. Τώρα μετανάστες. Αλλά το 40 στον πόλεμο πήγαν πρόσφυγες. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Εδώ μας ειδοποιεί η Μαρία Χριστοδούλου ότι έχουμε 2,5 λεπτάκια ακόμα. Δικό σου που λένε. Δικό μου. Δικό σου. Κάνε το κλείσιμο, σύντροφε, της διαδικασίας. Της σημερινής ελληνοφρένειας, πρωτομαγιάτικης και μεγαλοτεταρτιάτικης. Ναι, να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ και είδα και το χώρο σας και μ' άρεσε. Ναι, ναι. Και, εντάξει, πολύ ωραία. Και σας προσκαλώ και στοιχείο. Ναι. Να έρθετε όποτε θέλετε. Άμα αδειάσουμε. Άμα αδειάσετε. Και θα ήθελα να πω και για τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι είναι πια καιρός να δούμε μέσα μας, να δούμε τις αξίες τις βασικές και που κατά τη γνώμη μου είναι ο ανθρωπισμός και οι σχέσεις άνθρωπο με άνθρωπο και τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας άνθρωπος ως ανθρώπινο όν, ως πλάσμα για να ζήσει. Αυτά. Και να, όχι ότι το χρήμα είναι κάτι το ευτελές το οποίο αντικατοπτρίζει αξίες. Α, προχθές ένας εκεί στη Χαλκίδα εισακυρωτητάς που κατέστρεψε 200.000 ευρώ χαρτονομίσματα μέσα στο ειδικό βαλιτζάκι μεταφοράς πόσο ήταν η ζημιά που τον χρεώσαν να πληρώσει? 0,10 λεπτά του ευρώ για κάθε χαρτονόμισμα που κατέστρεψε. Αυτό τα λέει όλα. Ότι το χρήμα είναι ευτέλεια. Με ένα 500 ευρώ που αξίζει 0,10 λεπτά. Μπορείς να κάνεις τα πάντα για να αποκτήσεις εσύ και νομίζεις ότι έχεις μια ισχύ η οποία είναι τόσο επίπλαστη. Ξεγελιόμαστε. Καταναλώνουμε φυσικούς πόρους με χαρτιά. Καλό μήνυμα για Πρωτομαγιά, νομίζω. Ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ήταν και κόκκινα, τα κατέστρεψε με κόκκινη μπογιά τα 500 ευρώ. Λοιπόν, α μείνουμε με αυτή την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε Γιάννη, καλά. Γιάννη, να είναι όλα καλά, καλά κουράγια, καλές εμπνεύσεις και θα τα πούμε ή εδώ ή εκεί, οπουδήποτε. Μακάρι.